czas. Mówią na mnie pęku. Powrót. Jak Feniks z popiołów. Bez sens. Napierdalam rap. Bez sensu. Zaczynamy zabieg. Bez sens. Napierdalam rap. Bez sensu. Gdzie się nie pojawię. Bez sensu jest. Bez sensu jest. Bez sensu jest. Bez sensu jest. Bez sensu jest. Bez sensu jest. Bez sensu jest. Bez sensu jest.